to Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. Jest apelacja w sprawie Mariusza T. Wszystkie partie oprócz PiSu są przeciwne najnowszemu pomysłowi Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o nowe śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Na Ukrainie zatrzymano kolejnych milicjantów z Berkutu podejrzanych o strzelanie do demonstrantów na kijowskim Majdanie. Jest apelacja w sprawie Mariusza T., pełnomocnik zwolnionego na mocy amnestii pedofila i zabójcy 4 chłopców. Złożył odwołanie od orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który 3 marca uznał jego klienta za osobę stwarzającą zagrożenie i nakazał umieścić w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Mecenas Marcin Lewandowski wysłał to odwołanie za pośrednictwem poczty. Termin mijał o północy. Wyjaśnia, że w apelacji zakwestionował opinie biegłych, na których oparł się sąd, wydając orzeczenie. Jego zdaniem analizy 2 psychiatrów, seksuologa i psychologa są powierzchowne, bo zostały wydane po jednorazowej rozmowie z Mariuszem T. Marcin Lewandowski podkreśla też, że do tej pory nie zostały mu dostarczone załączniki akt, w związku z czym nie mógł się do nich odnieść. Rzecznik Rzeszowskiego Sądu Apelacyjnego Roman Skrzypek tłumaczy, że po wpłynięciu odwołania sąd może albo wyznaczyć od razu termin rozprawy, albo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o konstytucyjność ustawy dotyczącej nadzoru nad najgroźniejszymi przestępcami. Na początku marca wniosek o zbadanie tej ustawy do Trybunału skierował już prezydent Bronisław Komorowski. Mariusz T. wyszedł z więzienia 11 lutego. Na wolności pozostaje pod dozorem policji, ma też zapewnioną ochronę. Jest przy nim cały czas 2 funkcjonariuszy. Jego miejsce zamieszkania jest trzymane w ścisłej tajemnicy. Teraz komentarze. Po najnowszej wypowiedzi szefa PiSu Jarosław Kaczyński uważa, że potrzebna jest ustawa dotycząca wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Miałaby ona doprowadzić do zdecydowanego, intensywnego śledztwa w sprawie tragedii. Choć jak wiemy, śledztwo rozpoczęło się tuż po katastrofie i jeszcze trwa. Według Rzeczpospolitej prokuratura generalna zastanawia się, czy kończyć dochodzenie w sytuacji, gdy wrak pozostaje w Rosji, czy też kontynuować. A biegli nie chcą wydać ostatecznej opinii bez dowodów w postaci wraku i czarnych skrzynek. Podobnie prokuratura wojskowa. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej mówił w Trójce, że PiS dostał doskonały argument do ręki. Myślę, że on tutaj dostał doskonały argument do ręki, no bo jesteśmy rzeczywiście w sytuacji kuriozalnej. Teraz się okazuje, że prokurator generalny chce, żeby prokuratorzy wojskowi, co, zmusili biegłych do tego, żeby wydali taką opinię? Mówienie im, słuchajcie, macie zakończyć to śledztwo, bo trwa za długo. Śledztwo smoleńskie trwa tak długo i jest winą tych biednych wojskowych prokuratorów, którzy je prowadzą, czy też może tego, że państwo jak gdyby jako całość nie jest w stanie odzyskać wraku, który jednak jest, jak się okazuje, ważnym dowodem. Zofia Wojtkowska, dziennikarka niezależna, podkreśla, że w tej sytuacji śledztwo powinno być kontynuowane. Nie można kończyć śledztwa bez głównego dowodu. To chyba jest dość oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o ustawę, no to jest jakaś kuriozalna sprawa, ale ja myślę, że to jest takie paliwo, które jeszcze do wyborów parlamentarnych przynajmniej będzie, no ponieważ wszystko idzie pod prąd, to trzeba wymyślić teraz jakiś kolejny pomysł. Będzie to pomysł ustawy, której nigdy nie będzie oczywiście. Pomysł szefa PiSu krytykują politycy z wszystkich innych partii. Uważają, że jest absurdalny, nieadekwatny do sytuacji i stanowi element kampanii wyborczej. Ukraińska prokuratura generalna informuje o zatrzymaniu 12 byłych członków oddziałów specjalnych milicji Berkut podejrzanych o udział w zabijaniu 20 lutego demonstrantów na kijowskim Majdanie. To jest tak zwany czarny pododdział przeznaczony do wyjątkowych operacji. Oni dostali broń, w tym też snajperską. Mówi prokurator generalny Ołych Mochnycki. Podkreśla, że rozkaz strzelania wydał osobiście były prezydent Wiktor Janukowycz. Takie są wyniki śledztwa prowadzonego przez ukraińskie organy ścigania. W krwawych starciach pomiędzy przeciwnikami ówczesnego prezydenta a milicjantami, do których doszło między 18 a 20 lutego, zginęły w sumie 103 osoby, a ponad 1500 zostało rannych. W szpitalach nadal jest prawie 130 osób. Prezydent Barack Obama wstrząśnięty strzelaniną w amerykańskiej bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie. Zginęły w niej 4 osoby, w tym sprawca tragedii. 16 osób zostało rannych. Każda strzelanina jest dramatem, szczególnie jeśli pamięta się ból związany z tym, co wydarzyło się w Fort Hood 5 lat temu. Wtedy w strzelaninie w tej samej bazie zginęło 13 osób, a 32 zostały ranne. Ogień otworzył były pracownik bazy, krzycząc Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Dzisiejszy incydent według telewizji CNN i CBS rozpoczął się od sprzeczki 2 żołnierzy i nie ma podłoża terrorystycznego. Sprawcą jest według świadków biały człowiek w wieku 34 lat. Departament Sprawiedliwości USA podaje, że popełnił on samobójstwo. Według szefa bazy mężczyzna był wcześniej w Iraku, miał problemy psychiczne i zdiagnozowano u niego syndrom stresu pourazowego. Motywy jego działania nie są znane. Ofiary, które trafiły do szpitali, miały rany postrzałowe klatki piersiowej i brzucha.

nie musisz trzymać, jadę sam. Mimochodem czuję, że mam coraz mniej. Artur Rojek, składam się z ciągłych powtórzeń. Płyta tygodnia w Trójce powędruje do pani Teresy z Mielca i pana Wojciecha z Radomska. Do południa. W Codice Atlantico, największym, bo liczącym ponad 1000 kart, zbiorze notatek Leonarda da Vinci, pośród wielu, wielu szkiców znajduje się projekt pewnego osobliwego instrumentu. Nazwany jest viola organista i z wyglądu przypomina fortepian, natomiast brzmi, jak mogą się państwo w tej chwili przekonać, bo to, co słychać właśnie w tle, to jest viola organista, brzmi zupełnie jak instrumenty smyczkowe. Ja dodam tylko, że ten instrument, który właśnie słychać w tle, to jest jedyny koncertujący na świecie, a konstruktorem jego jest Polak, pianista pan Sławomir Zubrzycki, który już za chwilę będzie moim gościem. Sławomir Zubrzycki, pianista, klawikordzista, klawiolinista, kompozytor oraz konstruktor instrumentów. Krakus. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadany gość jest właśnie w studiu. Wrócę do zagadki, którą zadałam słuchaczom przed dziesiątą. Pytałam, jaki to instrument. Ten instrument, o którym już wyjawiłam tajemnicę, to wiola organista. O tym instrumencie będziemy rozmawiać. A chciałabym, żeby odniósł się pan do tego, co napisali słuchacze. Na przykład pani Kasia typowała, że może to być fidel z towarzyszeniem suki biłgorajskiej albo kocuckiej. No, to może być podobieństwo pewne. Na pewno jest do violi da gamba, ale do fidel suka biłgorajska też, owszem, może być. Pan Jacek obstawiał lirę. Pan Karol usłyszał w menuecie, którego fragment usłyszeliśmy, dwa instrumenty, harfę i obój, albo klarnet. No to troszkę dalsze. Może harfa ze względu na wybrzmienie strun, to można coś takiego usłyszeć. Klarnet raczej jest instrumentem o bardzo zdecydowanym brzmieniu, więc chociaż pewne elementy brzmienia instrumentów dętych mogą się pojawiać. Jako, że ten instrument jest dość bogaty, jeśli chodzi o pasmo brzmienia, tam się pojawia wiele alikwotów, które bardzo ładnie muzycznie się prezentują i czasem naśladują albo zwodzą. No, był jeszcze w mailach, ale to już chyba w ramach żartu. Słuchacz napisał, że to zostało wygrane za pomocą dzwonka telefonu komórkowego. To może za daleko. No ale pani Julia, pan Wojciech, pan Andrzej między innymi odgadli, że to wiola organista. Co to za instrument? Proszę powiedzieć słuchaczom, bo wiemy już, jak brzmi. Powiedziałam, że wygląda mniej więcej jak fortepian. Można go sobie wyobrażać, podobnie do fortepianu. Co to za instrument? To znaczy, może nie do fortepianu, bo on z wyglądu przypomina klawesyn włoski zwłaszcza. Mhm. Tam jest kwestia właśnie takich charakterystycznych nóg innych niż te z XVIII wieku. We Włoszech stosowano taki rodzaj ławy właściwie. Także bardziej przypomina on klawesyn. No może fortepian gdzieś tak się też tutaj w tych okolicach pojawić. Ale raczej klawesyn, dlatego że w tym czasie fortepianu jeszcze nie było, kiedy został ten instrument wynaleziony, a został on wynaleziony przez Leonarda da Vinci. I to jest ciekawa historia. Ja się bardzo cieszę, że było kilka trafnych odpowiedzi, bo jeszcze 2-3 lata temu nie sądzę, żeby takie odpowiedzi się pojawiły, dlatego że prawie nikt o tym instrumencie nie słyszał. Przede wszystkim 2-3 lata temu nie moglibyśmy tego instrumentu usłyszeć. Takiego jak tak, ten... Tak, to prawda. To prawda, bowiem jest to niezwykła historia. Coś, co zostało wymyślone przez Leonarda da Vinci, było w czasie 500 lat budowane w Europie w różnym czasie, w różnych miejscach i wszystko to przepadło. Nikt o tym instrumencie, prawie nikt nie słyszał, nikt na tym instrumencie nie grał i nikt go nie budował, prawie nikt, bo jeśli powiem, że w ciągu pół wieku są to 3-4 nazwiska, z czego właściwie te konstrukcje nie należą do udanych i przyznaje to Akio Bucci, który 15 lat temu taki instrument zbudował nawet w 3 wersjach, że nie był zadowolony z efektu. Ten japoński konstruktor, tak. I na przykład Barry Lloyd, który w Londynie napisał świetną pracę, zbudował instrument, ale milczy na temat tego instrumentu. Natomiast w pracę swoją naukową, zresztą świetną, bardzo kompetentną, zaczyna takim zdaniem. To zdanie jest ciekawe. Trzeba powiedzieć, że historia wioli organista nie była sukcesem. Może do dziś, do tego momentu, aż pan zabrał się za zrekonstruowanie tego instrumentu. Jak to się stało, że koncertujący pianista trafia na notatki Leonarda da Vinci i w efekcie buduje zaprojektowany przez niego instrument? No, takie zdanie to jest wyzwanie. No bo był taki moment, kiedy chciałem zbudować jakiś instrument. Przed laty, prawie 20 lat temu, zbudowałem klawikord według Johanna Zilbermana. To wówczas też w Polsce była wielka rzadkość. No, niewiele osób się tym interesowało. Natomiast kilka lat temu postanowiłem coś jeszcze zrobić i szukałem właściwie jakiegoś pretekstu. Podsunął mi tutaj ślad kolega gambista Kazimierz Pyzik. Mówi coś takiego. Był taki fortepian garbaty w XIX wieku. No, zacząłem szukać. Okazało się, że Jan Jarmusiewicz, owszem, zbudował w okolicach Łańcuta taki instrument. Jest notatka króciutka w prasie, w Kurierze Warszawskim. No i tyle. Wszystko przepadło, nic nie ma. Później się okazało, że w ogóle wynalazł taki instrument Leonardo da Vinci. Zacząłem szukać, no bo to sobie myślę, jest niesamowita sprawa. Jak to? Leonardo da Vinci i nic? Przez tyle lat nikt się tym nie zainteresował. No i oczywiście później okazało się, że w Niemczech pierwszy taki instrument, ponieważ Leonardo go nie zbudował, naszkicował, i to co ciekawe, naszkicował 8 wersji różnych typów instrumentów, które generalnie nazwał viola organista, co uważam za najbardziej trafną nazwę dla tego instrumentu. I pierwszym, który zbudował, to był norymberski budowniczy Hans Haydn w 575 roku. To dowiedziałem się na samym początku, i jeszcze, że jedyny instrument, który był zbudowany na wzór Hansa Haydena, ostał się jako jedyny historyczny w Brukseli w Muzeum Instrumentów. Ale on nie gra. On nie gra. On jest no, nie jest w stanie, który dobrze wygląda, powiedzmy, ale nie jest w stanie użyteczności. Poza tym muszę powiedzieć, że ja ten instrument widziałem przy okazji wertowania różnych ksiąg na temat klawikordu. Ja już go widziałem wcześniej i on kompletnie nie robi wrażenia. Zupełnie mnie nie zainteresował, stąd się nie dziwię, że być może większość pomyślała, że to jest jakiś brzydki instrument, jakiś taki nieudany. Natomiast jako świadek tej historii jest bardzo ważny, bo tam pewne detale widać. Mhm. I teraz jeśli mówimy, jaka jest zależność między Leonardem da Vinci a tym instrumentem w Brukseli czy Hansem Haydenem, to jest ważna sytuacja. Bo trzeba powiedzieć tak, Leonardo da Vinci nie zbudował instrumentu. On w dodatku wzorował się na lirach korbowych, które od średniowiecza były używane. Wcześniej, zanim pojawiły się organy w kościele, to używano lir korbowych, takich dość dużych, większych niż znamy dzisiaj. Natomiast Leonardo wymyślił najważniejszą rzecz, taką jak Cristofori wymyślił, jeśli chodzi o fortepian. Cristofori wymyślił mechanizm młoteczkowy, który po prostu zainstalował do ówczesnego klawesynu. Natomiast Leonardo da Vinci w tych różnych rysunkach wymyślił, zawarł taką informację, że najważniejszą częścią jest dosuwanie struny do smyczka. I tu przechodzimy do kluczowego pytania, tak naprawdę kluczowej odpowiedzi, którą od pana chciałabym teraz wydobyć. Skąd to smyczkowe brzmienie? Wygląda jak klawesyn, są klawisze, więc tak, oczekujemy brzmienia klawesynowego albo fortepianowego, natomiast słyszymy instrumenty smyczkowe. Tak, to jest połączenie w ogóle dwóch grup instrumentów klawiszowych i smyczkowych, ale połączenie trzech instrumentów klawesynu, organów, wczesnych organów, oczywiście takich małych, i viol. Zwykle chodziło o viole da gamba, które w tym czasie były bardzo rozpowszechnione do właściwie początku XVIII wieku, pierwszej połowy XVIII wieku, a XVII wiek to był rzeczywiście taki wiek violi da gamba. I ten instrument nawet w opisach historycznych, w założeniach miał przypominać dźwięk tego instrumentu. Skąd to brzmienie? Otóż to brzmienie pochodzi ze smyczków, które są zastosowane. Dźwięk w tym instrumencie nie powstaje na skutek uderzenia, jak w fortepianie, czy szarpnięcia struny, jak w klawesynie, czy powiedzmy instrumentach typu gitara, lutnia, tylko ten dźwięk powstaje poprzez dociągnięcie struny do wirującego smyczka. Te smyczki Leonardo wymyślił w dwóch wersjach i tak pozostało to przez całą historię, że były to smyczki kołowe lub paskowe. Wiedząc o tym, że chcę zbudować taki instrument, musiałem sobie odpowiedzieć na to pytanie zawarte u Lloyda, dlaczego on nie był sukcesem. I myślę, że kilka znalazłem tam takich sytuacji kontrowersyjnych, które mogły przeszkadzać w rozwoju tego instrumentu. Ja musiałem to odkryć i skorygować, żeby zbudować instrument, który jest syntezą różnych pomysłów i Leonarda, i Hansa Haydena, ale który jest faktycznie instrumentem koncertowym, w dodatku przeznaczonym do muzyki XVI do XVIII wieku głównie. Sławomir Zubrzycki, wracamy jeszcze do rozmowy o tym niezwykłym instrumencie za chwilę. wszyscy mówią mi, kiedyś przyjdą lepsze dni, ktoś na dobre zmieni mnie. Sławomir Zubrzycki, konstruktor wioli, organista, jest moim gościem. 3 lata trwało budowanie tego instrumentu. Tak, tak, nawet ponad 3 lata. Wziąwszy również pod uwagę to, że musiałem dużo się nad tym zastanawiać i bardzo dużo przemyśleń, jeśli chodzi o samą konstrukcję, dlatego że Leonardo, no oczywiście to są szkice, to są pewne detale, ale nie podaje tych wszystkich informacji, które potrzebne są do zbudowania instrumentu. Ale jak się buduje taki instrument? Tam są elementy drewniane, no pan to sam sklejał, bo to mnie ciekawi, jak to... Tak, oczywiście musiałem doposażyć moją pracownię, którą jeszcze sprzed lat tam mam u siebie, taką prywatną zupełnie, i wszystko jest zrobione od samego początku. No, żadnego elementu nie ma, który można by było zastosować, to trzeba wszystko zrobić. Taką metodą, jak się robi rekonstrukcję instrumentów typu klawesyn, typu klawikord. No, to są elementy drewniane, trzeba zdobywać. Oczywiście ja zdobywałem troszeczkę takimi metodami sprytnymi, na przykład drewno. W produkcji nie dałoby się zastosować takich metod. Należałoby to drewno odpowiednio wcześnie zakupić i tak dalej. Więc ja wykorzystałem pewne takie sprytne metody do zdobycia, dlatego jednego instrumentu, co jest możliwe. W wypadku większej ilości oczywiście nie. Drewno oczywiście świerkowe, jaworowe, no, konstrukcyjne, elementy bukowe. A co sprawiło największą trudność? To były może jakieś elementy, momenty zwątpienia, no bo 3 lata to dość na długo. Na pewno, to w każdej takiej konstrukcji, z tym, że ja przyjmuję takie założenie, jeśli coś się nie uda, to robię to po raz drugi, albo robię to po raz trzeci. Jak będzie trzeba, to po raz czwarty, bo wszystko można w takich konstrukcjach odwrócić i powrócić do jakiegoś momentu wcześniejszego i zrobić coś jeszcze raz. Oczywiście były problemy różnego typu, na przykład struny basowe. Myślałem, że z basami nie będzie problemu, a były bardzo duże problemy. Popsułem mnóstwo różnych strun, aż doszedłem do tych właściwych, ale za to teraz basy brzmią fantastycznie. I to chyba właśnie o to chodzi. Wspominany już w naszej rozmowie japoński konstruktor instrumentów Akio Obuchi zbudował taką wiolę. Tak, jest tak. Trochę mniejsza, wygląda... Tak. No nie wygląda tak okazale i tak pięknie, jak taka skonstruowana przez pana. Podobno dzwonił do pana z kilkoma pytaniami. Tak, napisał do mnie. Chciał się ze mną spotkać, poznać moją wiolę. Ja bardzo chętnie oczywiście. Natomiast pomyślałem sobie, że no, muszę go lojalnie uprzedzić. No, jeśli on chce przylecieć do Krakowa z Japonii, ja mu powiedziałem, bardzo chętnie mu pokażę tą wiolę i zagram, ale pewnych rzeczy nie będę mu mógł ujawnić. Napisałem mu to. On odpowiedział, że absolutnie to rozumie, że mam prawo nawet opatentować. Natomiast on chciałby wiedzieć, dlaczego moja wiola zabrzmiała lepiej od jego. No, niestety tego nie będę mu mógł powiedzieć. To właśnie na to pytanie nie może pan udzielić odpowiedzi, bo lutnicy, których pan próbował też podpytać, jeżeli chodzi o konstrukcję instrumentów klawiszowych, też nie zdradzają swoich tajemnic. Nie zdradzają tajemnic, no i to jest oczywiste, dlatego, że każdy pracuje wiele, wiele godzin w swojej pracowni i te osiągnięcia są przekazywane uczniom i raczej się o tym nie mówi. No taka zasada, no proszę zapytać właściciela Steinwaya, dlaczego te basy jego tak brzmią świetnie. To prawda. No więc mamy instrument, na którym gra się w zbliżony sposób do gry na fortepianie. Jest to instrument klawiszowy. Brzmi jak zespół instrumentów smyczkowych. Co w takim razie z literaturą na wieloorganistę? I tutaj muszę dodać, że chociaż gra się na klawiszach, to jednak myślenie musi być smyczkowe. Mhm. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby zmienić to myślenie. Ja tutaj taką recenzję dostałem od mojej żony wiolonczelistki, która w pewnym momencie przechodząc mówi, zacząłeś ćwiczyć jak smyczkowiec. No i to był bardzo duży komplement, bo coś w tym jest. Nawet się śmiałem, że boczną furtką wszedłem do środowiska smyczkowców, nie umiejąc na żadnym instrumencie innym smyczkowym grać. Na pewno myślenie jest bardzo ważne i to też pozwoliło mi znaleźć pewną drogę do repertuaru, dlatego że ten repertuar to jest ledwie jeden utwór, który został napisany przez Karla Filipa Emanuela Bacha. No i jak się ostatnio okazało, dwóch innych kompozytorów jest związanych z tym instrumentem, włoskich kompozytorów, więc tutaj te ślady znowu wracają z Niemiec do Włoch, bo ten pierwszy instrument Hansa Haydena trafił w ręce Orlando di Lasso w Monachium, kiedy on tam był kapelmistrzem i grał również na tym instrumencie taki teoretyk muzyki i kompozytor Vincenzo Galilei, który był ojcem Galileusza. A muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mnie ta sytuacja zaskoczyła, ponieważ tych kompozytorów, i tutaj nie kreuję się absolutnie, kilka dni wcześniej tych kompozytorów wybrałem spośród wielu. Chciałem mieć repertuar renesansowy i między innymi Orlando di Lasso, Vincenzo Galilei. Kiedy usłyszałem, bo to dopiero w tym roku dowiedziałem się o tym fakcie, no to bardzo mnie to zaskoczyło, bo udało mi się trafić znowu. Kiedy koncerty? O to muszę zapytać. Kiedy, gdzie można usłyszeć, zobaczyć? Zagram w tym roku na festiwalach w Europie, bo będzie to i Sztokholm, i Kandawa, i Wrocławia Kantans, i Norymberga, Finlandia. A pierwszy koncert odbędzie się na festiwalu Kopernika w Krakowie 6 maja w Sukiennicach i myślę, że to będzie fantastyczne miejsce. Festiwal Kopernika organizowany przez Fundację Księdza profesora Hellera. Czy informacje o koncertach na bieżąco można śledzić na przykład na pana stronie internetowej? Pojawią się. Jeszcze ich nie ma, ale wkrótce się już pojawią i będą uzupełniane na bieżąco. Ja myślę, że warto z tego skorzystać, zobaczyć, usłyszeć ten instrument. Ten instrument Sławomir Zubrzycki, pianista, klawikordzista, klawiolinista, konstruktor, wioliorganista. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? i młodymi, i starymi, czy wiesz, smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Na zdrowie. Ryszard Jaźwiński w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajny film. Nie sam, Katarzyno, nie sam, bo z nami Krzysztof Skonieczny. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Aktor, twórca wielu świetnych teledysków, a teraz również reżyser filmowy. Wydaje mi się, że oto właśnie się spełnia twoje marzenie. Jutro do kin trafia film Hardcore Disco, debiut. I taki debiut bardzo, bardzo niezależny, bardzo twój. Rzeczywiście, oczywiście. Jest to spełnienie i zwieńczenie jakiejś drogi, którą idę od dłuższego czasu po swojemu. Hardcore Disco rzeczywiście jutro wchodzi do kin i jest wisienką na torcie Głębokiego Offu, czyli mojego konglomeratu artystycznego i zespołu ludzi, którzy ze mną najpierw współtworzyli różne projekty teatralne, krótkie rzeczy audiowizualne, teledyski, i teraz razem zrobiliśmy film, więc jak powiedziałeś, rzeczywiście marzenie się spełniło i naprawdę muszę ci wyznać szczerze, że pięknie zrobić film. Myślę, że też oczekiwania wobec filmu są bardzo duże. Już po pierwszych premierach, pokazach sporo się wokół niego dzieje. Dużo się mówi, pisze, dobrze się pisze. Ale gdybym miał tak szukać jednego słowa na określenie Hardcore Disco, to bym powiedział przede wszystkim niepokojący. Bo dużo jest tam niepokoju. To jest twój wewnętrzny niepokój i ludzi, z którymi pracowałeś? Tak, niepokój i jakieś rozdarcie. Wydaje mi się, że gdzieś nasze pokolenie to urodzone w latach 80. jedną nogą jest gdzieś w komunizmie, a drugą nogą przez transformację przerzuconą jesteśmy w drapieżnym kapitalizmie i w takiej ogromnej wolności, która przestaje mieć ramy, i cały czas to rozdarcie jakieś schizofreniczne i kontrasty, grubo albo wcale, wszystko albo nic, totalne lato albo kompletna zima. Gdzieś to wpływa na nasz niepokój. My też jesteśmy gdzieś, wydaje mi się, melancholijni, nostalgiczni, i ta nadwrażliwość na współczesność jest zarówno naszą siłą, jak i przekleństwem. Jest to po prostu nasza właściwość. No dobrze, ale opowiadasz o swoim pokoleniu, o młodych ludziach. Również robisz jakąś syntezę, to znaczy ich związków z tym pokoleniem rodziców, bo i rodziców w wykonaniu aktorów w filmie znajdziemy. Tak, ja oczywiście nie uzurpuję sobie prawa do bycia głosem pokolenia. Uważam, że polifonia i wielogłos są bardzo ważne, dlatego też Don Guralesco i Dorota Masłowska, czyli Mr. D przy tych teledyskach. Natomiast jak powiedziałeś, pokolenie disco, czyli hardcore disco, jest równie ważne pokolenie naszych rodziców, coś związanego z nostalgią, melancholią, kulą dyskotekową, wirującą z zajączkami na ścianach. I ja próbuję tutaj przyjrzeć się i zderzyć pokolenie hardkoru, czyli współczesne, i właśnie to pokolenie disco, zobaczyć, gdzie się polaryzujemy, gdzie są nasze punkty styczne, a gdzie w ogóle nie jesteśmy się w stanie dogadać i czy ten dysonans jest na tyle wielki, że nie można zbudować tego trawersu czy pomostu pomiędzy naszymi pokoleniami. No jest to próba dyskursu i dialogu gdzieś w zderzeniu tych dwóch pokoleń. Nie chcę wchodzić za bardzo w treść filmu, nie po to się spotykamy. Film od jutra w kinach, ale hardcore disco właściwie ma bardzo takie szerokie pole interpretacyjne. Można traktować jako przypowieść, metaforę, sięgać wręcz do dramatu greckiego, jako też przyjąć jako studium psychologiczne. Co tutaj tobie było w tym najbliższe? Jednymi z nadrzędnymi założeń tego filmu są wolność i radykalizm. Rzeczywiście ten film ma strukturę otwartą, ale nadal jest to struktura. Chciałbym, żeby ten film był lustrem, które podstawiam każdemu widzowi, w zależności od jego wrażliwości, bagażu doświadczeń, wiedzy, tego jak szuka i czy szuka intertekstualnych odniesień i jaki nastrój ma tego dnia, żeby tak odbierał i percepował ten film. Do tej ogromnej treści, namiętności i emocji, które są dla mnie kluczowe, jeżeli chodzi o współczesność, potrzebowałem jakiegoś sztafażu formalnego i stąd sztafaż tragedii antycznej, który mógłby to udźwignąć. I teraz, jeżeli są te punkty A, B, C, D, E, F, G, H, którymi ja prowadzę widza, to pomiędzy tymi punktami zostawiam mu ogromną swobodę i wolność. Ja nie jestem za dosłownością sztuki. No i słusznie. Nie chcę, jak kino hollywoodzkie, podawać wszystkiego na tacy, więc domysł, niepokój, niedopowiedzenie są tutaj naszą główną tkanką i budulcem i wymagamy od widza. My się napracowaliśmy, bardzo precyzyjnie i matematycznie ułożyliśmy tą partyturę i teraz wpuszczamy widza w te nasze klatki, w ten nasz labirynt. No i warto wejść w ten labirynt. Rzeczywiście nie wiadomo, dokąd każdy z nas dojdzie. Ja widziałem film dwa razy i za każdym razem doszedłem do jakiegoś innego punktu. Musimy powiedzieć o aktorach, bo znowu naprawdę świetną rolę stworzył chociażby Marcin Kowalczyk, ale nie tylko on. Tak, Marcin Kowalczyk, jak i Janusz Habior, Agnieszka Wołsińska, Jaśmina Polak są kluczowymi postaciami dla tego filmu. Ja rolę pisałem już konkretnie pod nich, mając tą historię w głowie, zaprosiłem ich do współpracy, z każdym się spotkałem, opowiedziałem im główny plot, wręcz jakieś monodramy przed nimi odegrałem, żeby przekazać ogromne emocje, które chciałem zawrzeć w tym filmie i oni zgodzili się wejść w tą podróż. To jest drużyna. Nie spotykaliśmy się tylko po to, żeby spełniać jakieś funkcje, tylko żeby stworzyć zespół. Lubimy się, to są osobowości bardzo spójne i symbiotyczne z tym filmem. I na barkach Marcina oczywiście hardcore disco jedzie, natomiast te wszystkie postaci działają bardzo kolektywnie. Ja też wyciągnąłem z nich, dobierając ten kolektyw, jakąś taką zoomorficzność, ptaszkowatość, jak to sobie nazywam. Jeżeli pójdą państwo do kina, to mam nadzieję, że wyłapią, że to jest bardzo potrzebne w odbieraniu tej grupy osób, którą portretujemy w filmie. No i myślę, że też trzeba zauważyć bardzo interesującą farmę filmu. Wspomnieliśmy o tym tak bardzo niekonkretnie jeszcze, ale właśnie muzyka ma w nim wielkie znaczenie. Zdjęcia to robi nastrój. I czasami niewiele się mówi, a bardzo dużo dzieje się jednak na ekranie. Tak, to wynika z dwóch względów. Z interdyscyplinarności tego projektu. On jest do bólu interdyscyplinarny. To znaczy, że każda gałąź sztuki jest tutaj na wariografię wychylona na maksimum. Więc muzyka jest jednym z głównych bohaterów tego filmu. Soundtrack spełnia rolę, odwołując się do tragedii antycznej, troszeczkę pieśni chóru, troszkę intermediów, działa na kontrę do rzeczywistości, działa też głaszcząc rzeczywistość z włosem. I teraz dobrałem ścieżkę dźwiękową i dla pokolenia disco, i dla pokolenia hardkoru i gdzieś to się wszystko razem zmiksowało. Jest on eklektyczny, natomiast jest spójny i jest podłóg tej myśli, więc muzyka tu naprawdę odgrywa kluczową rolę. Film od jutra w kinach i przed wami również droga festiwalowa. O jednym festiwalu już możemy powiedzieć, bo to wkrótce. Tak, to jest konkurs międzynarodowy na festiwalu OFF Plus Kamera w Krakowie. Zgłosiliśmy tam film, bardzo on się spodobał i zostaliśmy do tego konkursu zakwalifikowani. W maju powalczymy z innymi filmami z całego świata o krakowską nagrodę filmową. Bardzo się z tego cieszymy. W planach następne festiwale dostaliśmy sporo zaproszeń i z zagranicy. Myślę, że w Polsce też jeszcze nie raz ten film pokażemy i jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni, że możemy ten film pokazać światu, a nie tylko zamykać go w szufladzie. No przede wszystkim na razie pokażecie go publiczności. To jest chyba świetny przykład na artystyczne, całkowicie niezależne, ale absolutnie profesjonalne kino. Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Dla nas to była podstawa i nie chcemy taryfy ulgowej, pomimo że jest to film niezależny. Chcemy wjechać z piwnicy na sam szczyt i do tego dążymy. No to czekamy i życzymy, żeby ta podróż była przyjemna i doprowadziła was jak najwyżej tą windą. Krzysztof Skonieczny, reżyser filmu, autor filmu Hardcore Disco. Ten film od jutra w naszych kinach. Absolutnie zapraszamy. Bardzo dziękuję. Zapraszam państwa do kina. Dziękuję. Z gościem rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński. Musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. WW i Katarzyna Nosowska, Nim stanie się tak, to z 54. miejsca 6. polskiego topu wszechczasów, a trwa głosowanie na 7. polski top wszechczasów. Zachęcam, wszelkie informacje na naszej stronie internetowej.